hatingishiki. Nimengangania siti isia zifichiki. Nipenda rona kula tanyama mbichi. Mapenzi anashikaga gangani. Mapenzi ana nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali. Misha habari, nimesha sima gari. Waloshika mabango wameingia mitini. Nakutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Unga unga mitambo miniko hewani. Mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job izani. Bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dimu. Ila ukitaka dharau ni very chini. Rudisha kile ulikoasima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombo nataka kusima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Nauza sura mtani, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Okay, disco limeingia Masai. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Nashanga mata. Bishara hailipu na kata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Macho juu, macho chini chini. Vipi umepoteza disipilini. Nachekesha kama Mr. Bean. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uo uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini? Ha? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza lerini? Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Yeah.